Siz jannatdan yerga tushgan pari paykarlar. Hey Leylo Leylo. Go'zallikning osmonida kumush qamarlar. Hey Leylo Leylo. Hey Leylo Leylo. Hey shoirlarning dastonida turgan g'avharlar. Hey Leylo Leylo. Hey onasining bo'ynidagi marjon qizlar jon. Hey Leylo Leylo. Hey orasiga sochilsin bu jonon qizlar jon. Hey Leylo Leylo. Hey zulfi maysa kipriknaysa Hey sizga nasib muhabbatning sir tugunchasi. Hey siz sevdirgan oshiqlarning yana shunchasi. Darchangizni poylab ko'ngli vayron qizlar jon.